1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een behandeling voor kanker is zwaar. En ook als je helpt tegen de kanker zelf, kan die nog jarenlang gezondheidsproblemen geven. Dat is ook zo bij kinderen, weet professor kindergeneeskunde Leontien Kremer. Zij staat mede aan de basis van een internationaal meetsysteem voor die gevolgen. Ze komt er zo meteen over vertellen in de Nieuwsbv. Maar eerst, Oekraïne waarschuwt voor een aanslag op de kerncentrale van Zaporizhia. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De Oekraïense president Zelensky die zegt, nou, de Russen zouden wel eens een aanslag kunnen plegen op die kerncentrale in de regio Zaporizhia. Centrale in Oekraïne wordt bezet door de Russen. Buitenlandredacteur Gien Baldock is hier. Wat heeft Zelensky erover gezegd? Ja, Zelensky zegt dat zijn geheime diensten informatie hebben waaruit zou blijken dat Rusland zo'n aanslag zou overwegen. Een aanslag dus waarbij radioactieve straling moet vrijkomen. En daarvoor zouden alle voorbereidingen al getroffen zijn, zegt Zelensky dus in een boodschap vandaag. Daarbij maakte ik de vergelijking met de doorbraak bij de Kachovka-dam van 2 weken geleden. Daarbij zei hij, ook daarvoor hebben wij gewaarschuwd maanden van tevoren dat die vol met mijnen is geplaatst. Dat kwam ook uit. Toen deed de wereld niks bij die waarschuwingen. Laat de wereld nu wel reageren. Ja, maar waarom zouden ze nou die kerncentrale, ze hebben die centrale zelf in handen. Waarom zouden ze het doen? Ja, dat zou dan moeten plaatsvinden in het geval van een Oekraïns offensief daar. Dat zou dan bij de optie zijn dat Oekraïne een oversteek over de Dnieper-rivier daar laat plaatsvinden. Dat is een optie, is ook wel eens geprobeerd om die oversteek te maken, maar het is ook behoorlijk ingewikkeld. Ook nu de rivier daar wat smaller is geworden, lijkt het misschien makkelijker om die rivier over te steken. Maar het gebied eromheen is heel drassig en moerassig. Dus dat scenario wordt nog niet heel serieus geacht. Maar ja, het doel is eigenlijk hetzelfde als met de Kachovka-dam. Het remt een eventuele Oekraïnse opmars. Het nadeel is nu alleen wel dat de omvang van de schade natuurlijk veel groter is. Ja. En ook voor Rusland zelf natuurlijk. Die straling kan ook hun kant op komen. Ja, maar de vraag is natuurlijk, ja, moet je het serieus nemen? Ja, we hebben al vaker waarschuwingen gehoord. En dat is natuurlijk de neiging misschien om waarschuwingen niet meer serieus te nemen. Of er niet meer van op te kijken. De afgelopen tijd zijn de zorgen wel toegenomen. Ook vorige week kwam de Oekraïnse inlichtingendienst al met, ja, een boodschap dat ze zeggen dat ze bewijzen hebben dat er mijnen zijn aangebracht bij de koelvijver bij die kerncentrale. En er zijn meerdere risico's nu rond die kerncentrale. Ten eerste al jaren of wel een jaar lang dat daar artillerie staat opgesteld. Er wordt geschoten vanaf die kerncentrale. Dus dat maakt het überhaupt natuurlijk al een oorlogsgebied. Plus dus nog die Kachovka dan, die is doorgebroken, waardoor het stuwmeer bij die kerncentrale is gedaald, waardoor er geen koelwater meer kan worden toegevoegd aan een koelvijver. En die kan er dan weer niet voor zorgen dat de splijtstofstaven kunnen worden gekoeld. Die zorgen zijn dus groot. De topman van het atoomagentschap, Rafael Grossi, is daarom ook vorige week naar die kerncentrale toegegaan. En hij gaat morgen naar Moskou ook om daarover te spreken. Dus daar zal dit ook ongetwijfeld op de agenda staan. Rusland zelf heeft overigens al gereageerd op die aantijging van vandaag van Zelensky. En die zegt, daar wordt gezegd dat het een leugen is, de zoveelste leugen van de Oekraïners, dat we niet serieus moeten nemen. Nou, dat is dan een reactie van de Russen, maar ze waren wel opvallend snel met een reactie vandaag. Ja, maar goed, als dat misgaat met die kerncentrale, het is een enorm ding, dat is echt gevaarlijk, hè? Ja, en de schade zal natuurlijk groot zijn mocht het misgaan. Het is heel afhankelijk van de wind waar dan die schade zal plaatsvinden. Het is optioneel dat het ook dan eventueel NAVO en EU-landen geraakt kunnen worden daardoor. Bijvoorbeeld Roemenië. Zelensky zegt daarom ook, ik wil de hele wereld oproepen om in actie te komen. Ik zal ook bewijzen delen met alle landen, met de EU, met de VS, China, Brazilië, India, Afrikaanse landen. Iedereen moet weten wat hier plaatsvindt. Dus ja, als we die woorden mogen geloven, schakelt hij de hele wereld in om in actie te komen. Gien Baldock over die waarschuwing van Zelensky dat de Russen een aanslag zouden willen plegen op die kerncentrale. In het centrum van Almere is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd op een juwelier. Buurtbewoners hoorden een harde knal en zagen dat 2 mannen er vandoor gingen in een witte auto. Deze vrouw schrok wakker van die knal, zegt ze tegen Omroep Flevoland. Dan een behoorlijke rookwalm die dan deze kant op waaide. Dus die konden we ook binnen ruiken, want het kwam het raampje door. Pal daarboven wonen mensen op de eerste verdieping. Dus ik kan me niet eens bedenken wat zij meegemaakt moeten hebben, want bij ons schudde het huis al. Bij de juwelier vond de politie na de plofkraak nog een explosief dat door de EOD is weggehaald. En volgens Omroep Flevoland heeft de politie inmiddels een verdachte aangehouden. Vakbonden en zorgwerkgevers hebben een cao gesloten. Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen een hoger loon en een hogere reiskostenvergoeding. En daarnaast krijgen medewerkers die vast in dienst zijn voorrang bij het invullen van de roosters ten opzichte van ZZP'ers. Economieverslaggever Roeland Muller. Het is wel een heel belangrijk detail, omdat er zijn ook heel veel ZZP'ers in de zorg. Er zijn er in de afgelopen jaren ook heel veel van bijgekomen. En daarvan wordt nu heel duidelijk een statement gemaakt van nee, we gaan juist de mensen die vast in dienst zijn, gaan we voorrang geven. Dat is ook helemaal in lijn met wat het kabinet wil, die natuurlijk juist wil voorkomen dat mensen in de zorg of in het onderwijs allemaal gaan ZZP'en. En die afspraak moet dan voorkomen dat vaste krachten veel van de zware diensten zoals nachtdiensten moeten doen. Onder die nieuwe cao vallen 450.000 zorgwerknemers. Rusland overweegt om Amerika toestemming te geven voor een bezoek aan journalist Evan Gershkovich. De journalist van de Wall Street Journal zit sinds eind maart vast in Rusland op verdenking van spionage. De Amerikaanse regering spreekt van een politiek gemotiveerd proces. De Russische rechtbank heeft het beroep van de journalist vanochtend afgewezen. In asielzoekerscentra is de zorg voor kinderen en zwangere vrouwen nog altijd onder de maat. Zorgverleners zeggen dat in een brandbrief aan de staatssecretarissen van Justitie en Volksgezondheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen vliegrampen en ongelukken onderzoeken, maar ook extreem weer en pestgedrag op school. De nieuwe voorzitter van de Raad, Van Dam, zegt dat ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag. En het carillon van de Dom in Utrecht is morgen weer te horen. Het kon 5 maanden niet worden bespeeld omdat de Domtoren wordt gerestaureerd. Het carillon is meteen ook opgeknapt en wordt morgen om 16:00 weer bespeeld. Het NOS-journaal. Er komt heel veel regen aan vanuit België. En in het zuidoosten van Nederland regent het ook al. Rijkswaterstaat waarschuwt nu voor sterkere stroming in de Maas. En dat heeft gevolgen voor onder meer de recreatievaart. Joop Kraan van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Wat is de situatie wat betreft die regenval in de Maas? Nou, de regenval die moet nog vooral komen. Wat je ziet is dat in Limburg ook inmiddels code oranje is afgegeven. Dus de komende uren tot en met vanavond wordt daar gewoon veel regen verwacht. Of is daar kans op. En dat geldt in België eigenlijk ook. En wat je ziet is, de Maas is eigenlijk een regenrivier. Dus heel veel regen wat er valt in België en in Limburg wordt afgevoerd via de Maas. En we weten eigenlijk niet precies hoeveel regen er waar gaat vallen. Het kan heel veel tegelijk zijn, het kan ook verspreid zijn. En wat we met deze droge periode ook niet goed weten is in hoeverre de bodem het water meteen opneemt of dat het water vrij snel in de Maas stroomt. Nou, al met al betekent dat er dus best een kans is dat er veel regenwater tegelijk wordt afgevoerd via de Maas. Nou, dat is dan in België. Dat stroomt dan naar Nederland. En wij waarschuwen eigenlijk vooral omdat dat best een verschil is met de afgelopen weken. Mensen die nu op het water zitten of hebben gezeten, die merkten dat de Maas relatief laag stond. Ook vrij rustig stroomde. En het zou dus zomaar kunnen dat dat eind van deze dag of morgenochtend fors sterkere stroming is. En wij hebben eigenlijk vooral gezegd, laat je daar niet door verrassen. Want dan kan het zomaar ineens lastig varen zijn. Zeker als je niet een geoefende vaarder bent. Ja, snelle stroming door al die regenval. Een hoop water moet dan in één keer worden afgevoerd. We hebben altijd de geul nog in gedachten van 2 jaar geleden. Wat moet je nou doen als je met een bootje net lekker aan het varen bent? Ja, wat wij vooral nu zeggen, omdat er gewoon nog best veel onzeker is. Hou vooral even de berichten in de gaten. Hou het weerbericht in de gaten. Kijk ook gewoon naar buiten, want op een gegeven moment gaat het ook regenen. En mocht je dan zien dat er inderdaad veel regenwater wordt afgevoerd, kijk dan of je in een haven kan blijven liggen of stel je reis even op het water uit, zodat je in ieder geval niet op het water verrast wordt door die sterke stroming. Maar beter even je reis anders plant of nog even een dagje langer geniet ergens langs een haven. Ja, is het trouwens alleen op de Maas waar misschien gevaar dreigt? Ook op andere rivieren? Nee, dit is vooral de Maas. En dat heeft met name te maken omdat het weer wat nu voorspeld wordt, dat zit echt in België. Dat is echt precies het stroomgebied van de Maas. Dus die buien trekken vanuit België zo omhoog. Dus wij richten ons nu vooral op de Maas. Ja, en afhankelijk van wat er valt, hè, dat weten we later op de dag en morgen meer. Kunnen we natuurlijk ook berekenen wat het betekent voor daarna. Maar wij verwachten, dit soort waterafvoer komt regelmatig voor. Het is alleen nu in de zomer en ineens van heel laag naar relatief wat hoger. Zeggen wij vooral, let even extra op. We zijn maar weer gewaarschuwd. Joop Kraan van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Maarten van der Weijden is begonnen aan deel 2 van zijn triathlon, waarmee hij geld wil ophalen voor het onderzoek naar kanker. Vanochtend stapte hij na 200 kilometer zwemmen uit het water. En om die Elfstedentocht verder te volbrengen, gaat hij nu verder met de fiets. Kom maar, Van der Weijden begon zondag aan zijn triathlon en vanavond komt hij dan weer aan in Leeuwarden op de fiets. En de laatste 200 kilometer gaat hij lopen. Nou, het is 10:10, dat weer dan. Bewolkt vanuit het zuiden en oosten, regen. In Limburg geldt dus code oranje. En in de regen is de graad of 20. Op andere plaatsen kan het 25 graden worden. Morgen periode met zon en 20 tot 26 graden. Een goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Ja, het is nog steeds erg druk op de wegen in Flevoland naar Biddinghuizen vanwege het DEFCON 1-festival. Dat merken we onder andere rond Biddinghuizen op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor Walibi Holland meer dan een uur vertraging en 12 kilometer file. De N309 dan, Epe richting Dronten tussen de N308 en de N305, 5 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Verder zien we wat meer drukte in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Eurmond 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht, daar tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Jaap van Zweden die kan heel veel. Maar hoe lukt het hem om als invaller opeens in een paar dagen een heel concert te dirigeren met het Concertgebouworkest? Het publiek hoort het vanavond ter plekke en wij zo meteen van de man zelf. Dat na 12:30, maar eerst gaan we even padellen. De Nieuwsbv. Want in het Poolse Krakau klinkt dit geluid deze dagen. Op de Europese Spelen debuteert de vrij nieuwe sport padel. Een soort van combinatie tussen tennis en squash, waarbij je alle muren mag gebruiken om de bal tegenaan te slaan. En de padelbanen die schieten in Nederland als padelstoelen uit de grond, maar daarmee groeien ook de klachten van de omwonenden. Heeft dat effect op de toekomst van het Nederlandse padel? Aan de lijn heb ik Andries Makkinga. En ja, hij is padelcommentator bij Ziggo Sport. Goedemiddag. Een hele goede middag, hi. Laten we eerst even naar het toernooi gaan, want het is vandaag de tweede dag van het Europese padeltoernooi in Krakau. Gisteren verloren de heren, maar wonnen de dames. Dus internationaal gezien kunnen we dan zeggen dat de Nederlandse vrouwen beter zijn in de padelkooi? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. Als je kijkt naar de ranking, staat Steffi Weterings wel in de top 100 inderdaad. Zij staat op plek 99. Maar ja, de mannen doen het ook hartstikke goed. Het is eigenlijk heel jammer dat ze gisteren verloren. Beide duo's hadden een ontzettend spannende wedstrijd. Volgens mij verloren ze het derde set tiebreak. Dus dan kan het eigenlijk alle kanten wel opvallen. Maar ze doen het beide eigenlijk heel erg goed. Dus we mogen ook wel tevreden zijn hoor, met dat dames gewonnen hebben. Beide duo's door naar de volgende ronde. Dus dat is ontzettend knap. Ja, de sport is hier afgelopen jaren bijzonder populair geworden. Er zijn al 500 locaties. Er komen nog 150 plekken bij in Nederland. Wat voor kansen biedt dat voor Nederland als Nederlands padel succes? Ja, ik denk dat het alleen maar beter en beter kan worden eigenlijk. Padel is pas de laatste jaren echt omarmd in Nederland. De laatste 2 jaar gaat het echt heel hard. Je zei net al, de padelbaan, die schieten echt uit de grond. Ja, het wordt alleen maar meer. Er komt meer commercie rondom de sport. De sport wordt groter. Je ziet het meer en meer. Het is interessanter ook voor commerciële bedrijven om erin te stappen. Ja, en hoe meer geld, hoe meer commercie, hoe meer aandacht, hoe beter uiteindelijk voor de sport, denk ik. Ja, en je hoort het alweer, die padelbanen die groeien, maar ook de klachten over het geluid van die banen. Verwacht jij dat die sport hierdoor geraakt gaat worden? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het wel lastig wordt voor verenigingen om een padelbaan te openen in het begin. Zeker in het begin eigenlijk, toen deden ze daar niet zo moeilijk over. Toen hadden ze nog de vergelijking met tennis gemaakt. Toen dachten ze, nou, dat zal wel redelijk hetzelfde zijn. Qua hoeveel afstand er moet zitten tussen een padelbaan en bijvoorbeeld een huis. Dat was eerst 50, 60 meter. Nou, inmiddels is dat gewoon niet meer te doen. Volgens mij zijn er 130 aanklachten in verschillende gemeentes over de geluidsoverlast die de padelbanen veroorzaken. En willen ze inmiddels die padelbanen op minimaal 160 meter hebben. Ja. En volgens mij bij meer banen zelfs op 200 meter. Ja, de klagers die vergelijken het met een schietbaan of zelfs karten. Is het zo erg? Ja, het is volgens mij wel echt heel erg. Ik heb zelf gelukkig de mazzel niet dat ik dicht bij een padelbaan woon, helaas. Maar ik hoor verhalen ook over mensen die in hun achtertuin zitten met de koptelefoon op. En gewoon niet kunnen genieten van hun eigen achtertuin. En dat is op zich wel zorgelijk natuurlijk dat dat zo ernstig is. Maar of het daadwerkelijk echt de sport gaat tegenhouden, dat denk ik niet. Ja, want laat ik het eerst zo vragen. Wat maakt padel zo'n mooie sport voor jou als commentator? Ah, het ziet er spectaculair uit. Het is fantastisch. Je kan de kooi gebruiken. Je kan het glas gebruiken. Je kan buiten de kooi de bal terugbrengen. Er zit zoveel in in de sport. Het ziet er zo aantrekkelijk uit. Het heeft gewoon alles. Het voelt als een soort kooivecht. Je zit daar in die kooi, 2-2. Mooie rallies. Maar is het ook mooi om commentaar bij te geven? Het is fantastisch om commentaar bij te geven. Het is ontzettend leuk. Je kan helemaal opgaan in wat er gebeurt in de actie. Het is razendsnel. Je gaat van de ene bal naar de ander. Ja, het is leuk. In die zin is het heel anders dan bijvoorbeeld tennis. Tennis is toch wat traditioneler, tussen de punten stil. En hier gebeurt zoveel, zijn de rallies ook wat langer. Dus dan kan je lekker over dat punt meekletsen. Nee, dat is echt waanzinnig. Nou, dat is waanzinnig. We gaan van je genieten dan als commentator bij Ziggo Sport. Want ja, dat padeltoernooi, dat gaat nog wel even door. Dank je wel, Andries Makkinga. En je kan er ook hele mooie liedjes over maken. Ik ga er bellen, kom mee padellen. Ik heb die juice, ga ik vertellen. Ik ga er bellen. Kom mee padellen. Ik heb die juice, ga niks vertellen. bellen met Turfy Gang. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het Prinses Maxima Centrum in Utrecht is dé plek in Nederland waar kinderen met kanker worden behandeld. Met vaak hele ingrijpende behandelingen en gevolgen ook voor het verdere leven van de kinderen. Professor Dr. Leontien Kremer doet al sinds de jaren 90 onderzoek naar de late effecten van kinderkanker. Zij heeft er nu mede voor gezorgd dat deze wereldwijd systematisch wordt bijgehouden om zo de kwaliteit van leven na kanker te verbeteren. Welkom Leontien Kremer. Ik mag gewoon Leontien zeggen. Ja, graag. Dat dank. Wil je graag. Als je als kind kanker hebt gehad, dan heb je toch ook meer kans op gezondheidsproblemen. Hoe kan dat? Ja, dus wat wij zien is dat kinderen die behandeld zijn met chemotherapie of bestraling of operaties echt jaren nadien allerlei gezondheidsproblemen kunnen hebben, maar ook kunnen krijgen. En we hebben dan ook als Prinses Maxima de missie om ieder kind te genezen, maar wel met de beste kwaliteit van leven. Ja, en wat voor klachten kunnen kinderen dan krijgen als ze, genezen zijn? Klachten kunnen heel divers zijn. Dus het kan zijn dat iemand last krijgt van het hart en dat iemand hartfalen ontwikkelt of een hartinfarct krijgt, veel eerder dan mensen in de algemene bevolking. Maar het kan ook zijn dat mensen moeilijk kinderen kunnen krijgen of opnieuw kanker krijgen. En zeker ook mensen die bijvoorbeeld concentratiestoornissen hebben of minder goed mee kunnen komen op school. Dat zijn dingen waar wij aandacht voor hebben. Ja, en zijn er ook nog psychische klachten bij kinderen, dat ze anders in het leven staan nadat ze zo ziek zijn geweest? Ja, die vraag is niet heel eenduidig te beantwoorden. Er zijn kinderen die eigenlijk heel veel veerkracht laten zien en juist groeien. Veel ouder zijn dan hun leeftijdsgenoten en bijna sterker overkomen. Maar er zijn zeker ook kinderen die last hebben en ook ouders en gezinnen. Ja. En we hebben in het Maxima ook echt een aparte groep, de psychosociale onderzoeksgroep, die hier onderzoek naar doet. Ook heel goed. Deze klachten waar jij het over hebt, geldt dat dan voor alle kinderen die tegen kanker zijn behandeld? Nee, dat geldt zeker niet voor alle kinderen. We hebben onderzoek gedaan. We zien ongeveer bij 3/4 van de kinderen 1 of meer gezondheidsproblemen. Maar ernstige gezondheidsproblemen zien we ongeveer bij 30%. 1 op de 3 kinderen. Ja, en om die gezondheidsproblemen na behandeling voor kanker in de gaten te houden, is dus het Prinses Maxima Centrum de zogenaamde Laterpoli gestart. Hierin worden kinderen levenslang jaarlijks uitgenodigd voor een bezoek. Wat is het voordeel daarvoor, voor die kinderen? Ja, het voordeel voor de kinderen is dat ze iemand hebben die hun begrijpt. Dus dat kan een kinderarts zijn, of dat kan een internist zijn, of een verpleegkundige die gespecialiseerd is, of een psycholoog. Die begrijpt wat ze hebben meegemaakt en ook heel snel zien of er bepaalde problemen zijn waar vroeg hulp nodig is. En die kunnen ook verwijzen naar specialisten die hierin gespecialiseerd zijn. En jij benadrukt die een echt begrijpt. Is dat echt het belangrijkste voor het kind? Ja, als ik echt terugzie is dat mensen die komen bij een huisarts met bepaalde klachten bijvoorbeeld. Maar een huisarts ziet maar 1 of 2 kinderen met kanker in hun hele leven. Dus die hebben natuurlijk niet precies het inzicht wat de mensen op de Laterpoli hebben. Ja, en nu heb jij met de onderzoeksgroep, de Kremergroep, samen met het St. Jude, dat is een belangrijk kinderkankercentrum in de Verenigde Staten, een meetinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van overleving te analyseren. Dat stond in een prachtig persbericht. Ja. Maar kan je dat uitleggen? Ja, dus wat wij gedaan hebben, wij zijn eigenlijk met elkaar gaan zitten van toen het Maxima begon, 5 jaar geleden, en we goed op stoom waren, zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we nou goed meten of we wat we doen ook werkelijk goed doen? En toen zijn we met elkaar gaan nadenken, waar moeten we ons op richten? En toen hebben we dat gevraagd aan mensen en we kwamen met een lijst van 500 belangrijke gezondheidsproblemen uit. Nou, iedereen kan zich voorstellen, dat kunnen we nooit allemaal meten bij die duizenden patiënten die kinderkanker gehad hebben. Dus wij zijn met elkaar gaan zitten, maar met name met patiënten, van wat is nou belangrijk en wat moeten wij werkelijk in de gaten houden. En waar kwam dat op uit? Ja, dus wat wij gedaan hebben is met eigenlijk de patiënten eerst hebben we samen nagedacht. Toen zijn we met allerlei professionals over de hele wereld, zorgverleners over de hele wereld, hebben we vragenlijsten gedaan, hebben we bediscussieerd. En wat we gevonden hebben zijn 24 uitkomsten, noemen wij dat. Dus gezondheidsproblemen die belangrijk zijn. En dan kunnen we ook precies zeggen voor welk type kanker. Dus doordat je het nu ook kan meten, kan je ook die 24 veel beter in de gaten houden en kan je ook kijken naar de consequenties voor in het latere leven. Ja, en weten we heel goed wie daar mogelijk risico op loopt en wie niet, want dat gaan we weer evalueren. En wat heel belangrijk is, is dat we ook met elkaar hebben afgesproken dat we dat allemaal op dezelfde manier gaan bijhouden. Dus internationaal op dezelfde manier? Ja. En waarom is het belangrijk dat het ook internationaal gebeurt? Nou, internationaal is belangrijk. Kinderkanker is gelukkig nog een zeldzame ziekte, al weten we dat er 600 kinderen per jaar kinderkanker krijgen. Maar dat zijn heel veel verschillende typen kanker. Dus wij moeten met heel veel mensen samen kijken om meer kennis te krijgen. Dus als iets zeldzaam is, moeten we samenwerken. Ja, en we hadden het net al over die psychische effecten. Wordt dat ook gemonitord, zeg maar? Ja, dus wat wij gedaan hebben is die lijst van 24... die bestaat uit lichamelijke gezondheidsproblemen. Maar daar zitten ook hele belangrijke mentale, psychosociale en ook neurocognitief, zoals concentratie, bij. Ja, dat dit internationaal gebeurt, dat is dus belangrijk. Maar wat is het de impact voor de kinderen en ook voor de ouders? Ja, dat dit gemeten wordt en wat kunnen jullie aantonen? Nou, het was heel bijzonder. We hadden vorige week een ouder die een verhaal vertelde voor een internationale groep. En die was net afgesloten met de behandeling van kinderkanker met haar kind. Maar die zei, ik weet niet wat de toekomst mij biedt en waar ik op moet gaan letten. Dus wat wij kinderen kunnen gaan bieden en ouders is echt zeggen, jij hebt wel kans op vruchtbaarheidsproblemen, jij niet. Want dat je geen kansen op hebt is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om te weten. Dus wij kunnen ouders heel veel helderheid gaan bieden. Maar wat we ook kunnen is de mensen die de kinderkankertherapie weer verbeteren, helder maken van welke gezondheidsproblemen wij op lange termijn zien en hoe zij hun therapie kunnen verbeteren. Ja, en hoe help je het kind dan? Kan je de angst wegnemen of kan je gewoon zeggen, ja, de kans is groot dat dit een keer bij jou komt en dat ze daar in ieder geval op voorbereid zijn? Ja, dat is wel een discussie die wij ook hebben met mensen die kinderkanker gehad hebben. Hè. Geef nou meer informatie, geeft dat meer angst of maakt dat juist rustig? En dat is eigenlijk heel individueel bepaald. Dus wat wij willen is eigenlijk bij de late effectenpolie, op het moment dat iemand 5 jaar na diagnose is, daar ook een gesprek over aangaan. Wat helpt jou en wat helpt jou als jongvolwassene dadelijk? Ja, de late effecten. Want waar hebben we het dan over? Hebben we het dan over na 1 jaar, na 5 jaar of na 20 jaar als je kinderkanker hebt gehad? Ja, dus bijvoorbeeld hartfalen kan al tijdens therapie voorkomen. Dus wat wij doen is echt dit vervolgen vanaf het begin van therapie. Dus we gaan meten ook vanaf het begin. Maar het kan ook 25 jaar later optreden. Ja. Nu willen jullie dat doen om die kwaliteit van leven van die kinderen die ooit kanker hebben gehad te verbeteren. Jullie zijn daarmee begonnen, maar was daar dan vroeger geen aandacht voor? Het punt is, zolang wij kinderen nog een kwart van de kinderen overlijdt binnen 10 jaar na diagnose, ligt daar al onze aandacht op. En is de verbetering van de behandeling van kinderkanker ongelooflijk belangrijk. En wat we nu kunnen doen is dat we aan beide kanten echt aandacht besteden. Dus we hebben ook echt een afdeling Quality of Life in het Prinses Máxima Centrum, waar we met heel veel verschillende mensen samenwerken om die kwaliteit van leven te verbeteren. Dus daar is volop aandacht voor. En waar moet ik dan aan denken? Hoe kan je de kwaliteit van leven verbeteren dan? Nou, de kwaliteit van leven kunnen we verbeteren door mensen, de mensen die risico lopen op late effecten, als ik het daar even bij hou, of die risico kunnen lopen op schoolproblemen of op psychosociale ondersteuning vroeg eruit te halen en daar hulp te bieden. Dat is heel belangrijk. En die kwaliteit van leven verbeteren we door betere therapieën te ontwikkelen. Ja, dus we gaan die twee kanten op. Ja, en het is goed voor de kinderen, het is goed voor de ouders, maar worden bijvoorbeeld ook scholen ingelicht of sportverenigingen dat kinderen dit gehad hebben en dat er nog altijd effecten kunnen optreden? Een hele bijzondere vraag. Hier is een afdeling ook weer in het Prinses Máxima mee bezig en die houdt zich echt bezig met de ontwikkeling van kinderen. Dus die heeft hier ook allerlei programma's voor. En zusjes en broertjes zijn bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk daarin. Ja, nu is dit project niet onopgemerkt gebleven. Er is een artikel verschenen in het toonaangevende vakblad Nature Medicine. Wat is dan de volgende stap? Want als het ergens verschijnt, zo'n artikel, dan wil iedereen er alles van. Ja, dus voor ons is dat heel belangrijk dat dit nu in dit tijdschrift is gepubliceerd. Want dan hebben we weinig discussie meer. Dan kunnen we echt zeggen met elkaar, dit zijn de uitkomsten die we minimaal willen meten. Dus wat we nu aan doen zijn, is in ieder geval in het Prinses Máxima Centrum zijn we dat aan het opzetten. En dat is een heel werk, want er komen allerlei combinaties met medische dossiers en dingen waar we over na moeten denken. Maar dit willen we wereldwijd doen. Dus wij zijn echt, en daarom is het zo belangrijk dat we ook met Amerika hebben samengewerkt. Ja, maar zij gaan dit ook, zoals dat heet, implementeren. Maar als je er één keer mee begint, dan kan je er ook nooit meer mee stoppen, toch? Nee, dus dit moeten we het leven lang doen. Ja, en je kan kinderen met kanker. En dan kan het alleen maar verbeteren. Ja, en dan kunnen we steeds die terugkoppeling naar de nieuwe therapieën steeds beter maken. Want meten is weten. Ja. Dankjewel. Professor Leontien Kremer, geweldig werk van jou en je collega's. En wil je nou een kijkje achter de schermen van het Prinses Máxima Center, luister dan vooral naar de podcast Niet Klein Te Krijgen. En aflevering 6 gaat in zijn geheel over de nazorg. Leontien, nogmaals dankjewel. Hartelijk dank. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. In de Nieuws-BV hadden we het al eerder over Mapenzijn, Suriname en Queen Nanny op Jamaica. En dan doen we allemaal tot Katie Cotty op 1 juli. Hebben we elke donderdag een strijder tegen de slavernij. En dat is vandaag Jan Houthakker. Wie is hij? Wel nu. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Precies 12:30, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het optreden van de politie heeft een rol gespeeld bij het overlijden van een arrestant in Rotterdam op 9 juni. Dat blijkt volgens het OM uit voorlopig onderzoek. De politie had een stroomstootwapen gebruikt bij de arrestatie. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland overweegt een aanval uit te voeren op de Zaporizhia-kerncentrale. Zijn inlichtingendiensten hebben hem gewaarschuwd dat de Russen daarbij nucleaire straling willen laten vrijkomen. In Limburg geldt code oranje vanwege zware regen die wordt verwacht. De regen kan de komende 24 uur leiden tot een sterke stroming van de Maas. En Rijkswaterstaat waarschuwt vooral de recreatievaart in Limburg om daar extra alert op te zijn. En de zoektocht naar het verdwenen duikbootje bij de Titanic lijkt in een beslissende fase te zitten. De 5 mensen aan boord hebben voor zover bekend nog maar weinig zuurstof. Met mannenmacht wordt op de Atlantische Oceaan naar het bootje gezocht. Jan, veel dank. Gaan wij naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files, zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Echt en Eurmond, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is het elders nogal druk door het DEFCON 1 festival in Biddinghuizen in Flevoland, met name op de N306 Harderwijk richting Kampen, voor Walibi Holland ruim een uur vertraging in 12 kilometer file. Op de Brouwersdam is het ook erg druk. En dat heeft te maken met Concert at Sea. En daardoor staat de file op de N57 vanuit Rotterdam. Tussen de afrit Brielen en Rokanje nu 6 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! De Druktemaker is op donderdag niemand minder dan Dolf Jansen. Goedemiddag. Toen ik een jaar of 15 was, wist ik zeker dat 60 echt heel oud is. Ik wil niet zeggen bijna dood, maar toch wel een levensfase waarin weinig meer zou gebeuren, waarin je niet zoveel meer kon en het grote aftellen elke dag mede ging bepalen. Toen mijn vader 60 werd, was hij inderdaad aan het aftellen. Zeker niet naar de dood, maar wel naar het einde van zijn werkzame leven. Gecombineerd met de vreugde dat hij erin geslaagd was zijn vele zoons allemaal min of meer opgevoed uit zijn huis te krijgen, waarmee zijn verantwoordelijkheid echt wel afgerond was. Mocht u zich afvragen waarom u Druktemaker van dienst zo met 60 bezig is, uit historisch onderzoek blijkt dat ik van 25 juni 1963 ben. En dan kunt u zelf de nodige conclusies wel trekken. Gisteravond was ik in Düsseldorf bij een concert van Bruce Springsteen en er kwam nogal wat samen. Hij kwam door de LP Darkness on the Edge of Town in mijn leven toen ik 15 was. En gaat dus al zo'n 45 jaar met me mee, of ik met hem eigenlijk. En ook belangrijk, de concerten die hij nu speelt hebben meer dan ooit te maken met ouder worden, met vriendschap en liefde, met afscheid van degenen die er niet meer zijn en van de dingen die in het leven veranderd zijn. Het zijn thema's die altijd behoorlijk kunnen binnenkomen, maar in een week waarin we op dit radiostation iemand missen en herdenken, en een week waarin je van jezelf moet aanvaarden dat je echt niet meer jong bent, toch wat extra. 2 keer liepen tijdens de avond de tranen over mijn wangen met de regels over vriendschap en gemis me zo raakte. De 3e keer was tijdens het slotnummer See You In My Dreams. Omdat ik me realiseerde dat ik Springsteen en zijn band en de muzikanten die er later zijn bijgekomen vermoedelijk nooit meer zal zien spelen. Simpel gezegd, al die mannen zijn in de 70 en ook al slaat drummer Max Weinberg nog steeds 3 uur lang zijn vellen bijna aan flarden, er komt een moment dat toeren en spelen op deze manier echt niet meer kan. En ik denk dat dat moment dichtbij is. Wat Springsteen gisteravond al zo lang meegaf en meegeeft is durven te geloven in the promised land. Niet een plek ergens op aarde, maar een leven dat je blij en gelukkig maakt. Het kan zijn dat je lang onderweg bent voor je het vindt, maar het is er. En het kan en je hebt het zelf in de hand. Hij laat echt de vriendschap zien. Hij laat me voelen hoe groot het missen kan zijn en hoe alles verzengend de liefde. En dus stond ik gisteravond in de Mercure Arena heel erg te voelen wat er te voelen is, met een van mijn beste vrienden vlak voor me en de allerliefste tegen me aan. We swore blood brothers against the wind. Now I'm ready to grow young again. Oké, dat zal niet gaan, maar 40.000 Duitsers en aanverwanten die oh, she's the one meezingen, met ze allemaal zien dat de vrouw naast mij dat heel erg en helemaal is. Het mooiste van bijna 60 zijn en die club mannen van in de 70 zien rock alsof ze 23 zijn, is dat ik voel dat ik er echt naast zat als jongen van 15. Ja, ik word 60 en nee, ik ben nog lang niet klaar. Er is nog zoveel te doen en te maken, te beleven en lief te hebben. En toen dacht ik, terugweg ergens ten hoogte van Arnhem, ik moet een paar regels vinden om mijn leeftijd vanaf zondag in perspectief te plaatsen. Grapjes zijn niet geinig, zand is niet woestijnig, wat dein is, is niet mijnig en ijzeren niet heinig. Dick Bruna is niet neinig, ramen niet gordijnig, marteling niet pijnig en nul, dat is niet weinig. Een boom is niet van hout, een ijsbeer is niet koud, de oceaan niet zout, de NSB niet fout. Een deugniet is niet stout, een echtpaar niet getrouwd, Raymond niet groene woud, een 60 is niet oud. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. Het is bijna 1 juli en dat betekent Kitty Kottie. En dit jaar is het een bijzondere. Het luidt het herdenkingsjaar slavernijverleden in. Want het is 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. In de serie Ontketend hoor je 4 weken lang het verhaal van dappere mensen die in verzet kwamen tegen de slavernij. Tom van der Molen, conservator bij het Amsterdam Museum. Welkom. Goedemiddag, Patrick. Ja, Tom, jij wil het hebben over Jan Houthakker. Nou klinkt dat heel Nederlands, maar dat was hij zeker niet. Wat was hij, wanneer leefde hij, wie was hij, wat deed hij? Nou, hij leefde in de 19e eeuw in Suriname. En hij werd daar geboren in slavernij. En in 1838 werd hij vrijgekocht. Dat kon namelijk in die tijd, al voor de afschaffing van de slavernij. Je kon mensen vrijkopen. En dat heeft hij vervolgens zelf ook gedaan. Hij heeft maar liefst 129 mensen vrijgekocht tussen 1849 en 1863. Om te beginnen met zijn eigen vrouw en dochter. Ja, maar wacht eens even, want door wie werd hij vrijgekocht? Nou, door 3 andere mensen, waarvan de 2 ook in slavernij waren geboren. Dus je ziet een hele emancipatiebeweging op gang komen in die 19e eeuw. Ja, en nu, je zei hij heeft 129 slaven dus vrijgekocht. Hij begon gelukkig met zijn gezin. Hoe deed hij dat? Nou, je kon volgens de wet natuurlijk van de ene eigenaar, de andere eigenaar kon iemand overkopen. En dat deed hij, maar hij deed dat met als doel om ze daarna vrij te laten. En dan kreeg je een document, een manumissiedocument, en daarop stond dat je vrijgekocht was. En dat was dus wat Houthakker deed. Ja, maar dat je 129 mensen vrijkoopt, dat is toch al dat zijn een hoop mensen. Hoe kwam hij aan dat geld? Hoe regelde hij dat? Nou, we denken dat dat door de gemeenschap die vrijgekocht werd, bij elkaar werd gespaard. Dus dat ze telkens baantjes hadden. Dat kon ook al als je in Paramaribo als slaafgemaakte werkte. Dan was er op een gegeven moment wel de mogelijkheid om iets aan geld te verdienen. Maar dat kon ook door de mensen die al vrijgemaakt waren. Die konden natuurlijk geld verdienen en die konden zo sparen om weer andere mensen vrij te kopen. Dus hij gebruikte eigenlijk het systeem waarin hij vast zat om juist mensen vrij te maken? Ja, precies. En wat is daar bijzonder aan? Nou ja, er werd gevraagd om een held. En een held is voor mij toch iemand die iets doet wat nodig is. Ook al wordt hij er zelf minder van. En hij had kunnen kiezen toen hij vrij was om zijn eigen leven te gaan leiden. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat nog veel meer andere mensen ook van die vrijheid mochten genieten. Nee, absoluut een prachtige held. Maar ja, kennen mensen dit verhaal wel goed genoeg? Nou ja, dat kan beter natuurlijk. Heel veel mensen die ik het vraag, die kennen het niet. Maar gelukkig heeft een schilder, Ken Dorsen, heeft een aantal verzonnen portretten gemaakt van een aantal mensen die door hem vrij zijn gekocht. En één daarvan hangt bij ons in het museum. En wat staat er op dat schilderij? Op dat schilderij zie je zo'n document, zo'n manumissiedocument. Dus dat het bewijs dat iemand vrij was gekocht van Paulina Huizem. En van Paulina Huizem hebben we geen foto of schilderij, maar Ken Dorsen heeft een portret verzonnen, zodat we toch een idee kunnen hebben van hoe zou die Paulina er ongeveer uitgezien hebben. Dat schilderij hangt bij ons in het Amsterdam Museum aan de Amstel 51 en is daar te zien. En daardoor hopen we dat veel meer mensen deze held Jan Houthakker ook leren kennen. En ook leren dat weliswaar de slavernij officieel werd afgeschaft in 1863, maar dat daarvoor de emancipatie eigenlijk al lang begonnen was. Ja, en ben jij door dit schilderij echt Jan Houthakker op het spoor gekomen? Ja, dat klopt. Ja, dus ik heb het eigenlijk aan Ken Dorsen te danken dat ik ooit van Jan Houthakker hoorde. En toen ben ik natuurlijk de archieven ingedoken. En toen kwam ik erachter wat hij allemaal veroorzaakt heeft door geld te gaan sparen en zo van mensen vrij te kopen. Ja, fantastisch verhaal. Echt een held. Maar wat betekent Jan Houthakker voor jou in je werk? Nou, het was voor mij ook wel echt een realisatie dat wat ik geleerd had op school, dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft door Willem II, dat complexer ligt. Dat de slavernij ook wel degelijk daarvoor werd afgeschaft door een hele grote groep mensen die zichzelf daaruit emancipeerden. Onderzoek van Ellen Neslow heeft aangewezen dat de groep vrije zwarte mensen in Paramaribo was al in de 19e eeuw was een stuk groter dan de witte mensen die daar woonden. Dus dat was een aanzienlijk deel wat zichzelf al uit die slavernij wist te emanciperen voordat de koning van Nederland eindelijk ook zover was. Ja, nou maken wij deze serie in aanloop naar 1 juli. De huidige koning geeft dan een speech. In Amsterdam gebeurde dat 2 jaar geleden al, op deze dag. We luisteren even naar burgemeester Femke Halsema. Het is tijd om het grote onrecht van de koloniale slavernij te metselen in de identiteit van onze stad. Met een ruimhartige en onvoorwaardelijke erkenning. Omdat wij een overheid willen zijn van diegene bij wie het verleden pijn doet en voor wie de doorwerking van dat verleden een last is. Een overheid voor alle Amsterdammers. Amsterdam maakte excuses. Wat heeft dit betekend voor jou en voor de stad? Nou, voor mij vooral heel veel, omdat ik weet dat er mensen zo lang op deze excuses hebben lopen wachten. Daarom was het voor mij ook echt een emotioneel moment. Ik vond het heel bijzonder dat Amsterdam dat als stad deed. En ook omdat ik werk bij het Amsterdam Museum en ik weet dat voor heel veel Amsterdammers dit gewoon een hele belangrijke geschiedenis is. En dat ervaren wij als Amsterdam Museum ook. Wij proberen daar ook op te programmeren. Zo is bijvoorbeeld dit weekend, het weekend van 1 en 2 juli, dat is volgend weekend, is het museum gratis toegankelijk vanwege Kitty Kottie. Omdat wij het zo belangrijk vinden dat mensen ook in ons museum dingen kunnen leren over de nawerking van slavernij en wat die slavernij nou eigenlijk betekende. Ja, eigenlijk, Rutte heeft natuurlijk eind vorig jaar ook excuses aangeboden. Maar jij vindt deze excuses van de burgemeester van Amsterdam nog eigenlijk impactvoller voor jou en de stad? Voor mij en de stad wel. Ja, nee, voor Nederland als geheel natuurlijk niet. Het was heel belangrijk dat die nationale excuses er ook kwamen. Maar omdat ze eerder waren. En omdat ik vind dat de burgemeester en de stad Amsterdam eerst een goed onderzoek hebben gepleegd. En daarna echt met reden hebben die excuses hebben aangeboden. Vond ik die heel erg impactvol. Ja, en nu volgen steeds meer steden met excuses. Delft kwam gisteren met een onderzoek naar het slavernijverleden van Delft naar buiten. Maar of er excuses komen, dat weet het stadsbestuur dan nog niet. Waar wachten zij dan nog op? Wat vinden ze dan toch lastig? Persoonlijk heb ik geen idee. Maar er zijn natuurlijk in de maatschappij ook groepen die hier op tegen zijn. En ik snap dat je als stad voor iedereen een bestuur wil zijn. Maar ik denk dat je er eigenlijk niet aan ontkomt als je ziet dat die steden ook deels gebouwd zijn met de opbrengsten van dit misdadige systeem. Denk ik dat je er eigenlijk niet aan ontkomt om daar je excuses voor aan te bieden. En ook te bedenken van wat kunnen we eraan doen om die nawerking te verzachten of zelfs weg te nemen. Dat denk ik ook. Dankjewel Tom van der Molen. Zeker voor je laatste pleidooi. Maar vooral ook voor je verhaal van Jan Houthakker. Ik kende hem niet en ik kende het systeem van vrijkopen ook niet. Maar prachtig dat we dit in de serie Ontketend allemaal horen. Volgende week hebben we de laatste aflevering. Geen idee over welke held het dan gaat. Maar Tom van der Molen van het Amsterdam Museum, dankjewel. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Met de komst van de overvloed aan toeristen in Venetië is het aantal tasjesdieven sinds 2021 enorm gestegen. Dat zorgt voor veel overlast in het Giethoorn van het zuiden, aangezien de politie vanwege een nieuwe wet de tasjesdieven vaak niet vervolgt. Het zouden volgens de Italiaanse overheid te kleine criminelen zijn. Te kleine criminelen. Maar gelukkig is daar Cittadinen non disfratti, oftewel de vrijwilligersgroep Burgers niet afgeleid. De vrijwilligersgroep staat bij toeristische plekken in de hele stad en houdt vervolgens nauwlettend in de gaten of alles goed gaat. En mocht er dan iemand op heterdaad betrapt worden, dan hoor je dit. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici pickpocket! Wat fijn. Attenzione! Ja, ik weet het. Wat fijn dat je in deze zomer in Venetië niet hoeft op te letten op je handtas. Het enige wat nu nog speelt is of je goed gebruind op de foto staat. Bronzatissima sotto i raggi del sole. Come bello sognare. Bronzatissima a due passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo. avanzatissima sotto i raggi del sole a due passi dal mare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Ed amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Abbronzatissima, oftewel zongebruind. Het was van Eduardo Vianello. En het was de zomerhit, precies 60 jaar geleden. En uiteindelijk werden er 6,5 miljoen singles van verkocht. De Nieuws-BV. Vanavond en morgen speelt het Concertgebouw Orkest uiteraard in het Concertgebouw. Maar afgelopen maandag bleek dat dirigent Kirill Petrenko wegens gezondheidsredenen moest afhaken. Gelukkig werd er snel geschakeld en zijn vervanger is niet de minste, Jaap van Zweden. Vandaag en morgen zwaait hij de baton in toch wel zijn Concertgebouw. Met twee totaal andere stukken, dat wel. Maar meneer van Zweden, wij hoorden dit maandag. Wanneer kwam voor u het telefoontje dat u op de bok mocht staan? Ik was op doorreis eigenlijk van New York naar Taiwan. Waar ik een tournee heb met de New York Philharmonic. En die begint aanstaande maandag. En zondagavond toen ik hier aankwam voor een paar dagen, mijn gezin te zien. Kreeg ik dus het telefoontje of ik wilde invallen. Ja, en wat dacht u toen? En toen dacht ik, luister eens. Als ik kan, dan kan ik. En natuurlijk, het Concertgebouworkest blijft een grote plek in mijn hart hebben. Dus wanneer ik ze kan helpen en wanneer ik iets kan betekenen voor ze, dan ben ik er. En heeft u wel eens eerder op zo'n korte termijn een heel orkest eigenlijk overgenomen? Nou, dat gebeurt je niet heel vaak, maar god, het gebeurt wel eens, maar het is niet heel vaak, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en want wat maakt het moeilijk om in korte tijd zo'n heel orkest eigenlijk weer te dirigeren? Nou, kijk, ten eerste is het altijd een moment van, zoals je zult begrijpen, schakelen. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen in het orkest. Ze hadden natuurlijk een ander programma voorbereid. En dat programma, wat ze hadden voorbereid, dat was een heel specifiek programma met hele, laten we zeggen, ingewikkelde muziek die niet zo vaak wordt gespeeld. En ik zei, ik wil het best overnemen. Om nou die stukken te gaan doen. Ja, kijk, als je me 3-4 dagen geeft, dan leer ik ze wel, want ik kan heel snel leren. Dat is altijd een van de dingen die ik altijd ook heel leuk heb gevonden. Maar om het in één nacht te gaan leren, dat red ik gewoon niet. Dus ik heb gezegd, dan moeten we wel een klein beetje het programma veranderen. En dat hebben ze gedaan. En dus het lastige voor hun is dat ze moesten schakelen naar een ander programma. Terwijl ze dat echt hadden voorbereid. Maar terwijl ik met u zit te praten, denk ik dat ik inderdaad de Berliner Philharmoniker ook een keer op deze termijn heb overgenomen. En ging dat toen goed? Hetzelfde verhaal geweest. Wat zegt u? Ging dat toen goed ook? Ja, dat ging best goed, ja. Kijk, maar ik zal even een klein stukje laten horen van wat de mensen dus niet te horen krijgen vanavond. Dit is de draaiorgestruke van Alban Berg. Klinkt natuurlijk prachtig, maar u zegt, dit is moeilijk om in korte tijd in te studeren. Waar zit hem de moeilijkheid dan in voor u? Nou kijk, zo'n partituur, dat is Alban Berg is tweede Weense school. En dat is een soort overgang van toch wel het romantische, de romantische muziek naar het, zoals wij het zeggen, het modernisme. En als je dus die tweede Weense school hoort, dan kan je wel zien dat er dus door die componisten zeg maar constant in twee werelden wordt gecomponeerd. Het grijpt terug naar het verleden en het is ook heel modern soms. En die switch constant, die is best pittig voor de mensen om zo'n stuk, wat niet vaak overigens gespeeld wordt, om dat onder de knie te krijgen. Dus daar hebben de mensen van het Concertgebouworkest zich enorm in vastgebeten de laatste weken. En hebben dit echt goed voorbereid. Dus toen kwam ik met Shostakovich en Tchaikovsky. En ja, dat is dan even schakelen. Maar god, we moesten allemaal schakelen. Dus ik denk dat we er gewoon een feest van maken. Ja, maar als de muzikanten zo lang dat ingestuurd hebben en ze moeten plotseling iets anders leren, hoe hebben ze dan gereageerd daarop? Heel goed en heel professioneel, zoals ze altijd zijn. En als er een problematiek ontstaat zoals deze, dan ga je daar positief in. Want we hebben natuurlijk altijd één ding voor ogen. En dat is, we moeten wel een concert geven. En er komt publiek. En dat publiek houdt van het orkest. En wil graag naar die prachtige zaal. En daarvoor zijn we er altijd. Dus ik bedoel, we moeten schakelen. En we moeten proberen dat ervan te maken wat mogelijk is. En we hebben ontzettend hard gewerkt. En ik denk dat er een fantastisch programma klaar ligt voor. Ja, want ik laat ook even een stukje horen van wat mensen vanavond en morgen wel te horen krijgen. Namelijk een klein stukje Tchaikovsky Pathetiek. Meneer van Zweden, ja, dit klinkt toch ook niet eenvoudig? Nou, dat is het zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Het is hogeschoolwerk, hoor. En het is fantastisch om te spelen. En het is een hele virtuose, maar ook hele intense muziek. Met een enorm groot hart spelen ze dat. Dus ja, ik denk dat het een bijzondere avond kan worden. Ja, maar die stukken van Alban Berg, die hadden ze dus ingestudeerd. Dat gaat niet door omdat u dat moeilijk in één dag of twee nachten kan instuderen. Maar nu moeten ze ineens dit moeilijke stuk in één klap studeren. Hoe gaat dat dan? Nou, kijk, je moet je voorstellen, een concertgebouworkest heeft natuurlijk op het repertoire, zoals we dat noemen, een x-aantal symfonieën die ze de laatste 10, 15 jaar hebben gespeeld. Daar hoort deze Tchaikovsky absoluut bij. Het enige is dat de Shostakovich-symfonie die we doen, die hadden ze ook al 30 jaar niet gespeeld. Dus dat is weer voor hun weer nieuw. Maar ja, ze hebben het ongelooflijk sportief opgevat en we hebben gewoon heel hard gewerkt. En ja, nogmaals, ik denk dat het zijn zulke geweldige professionele muzici. Het is het beste van de wereld wat er rondloopt. Dus dat schudden ze dan op een gegeven moment echt uit hun mouw. Ja, zeker. Maar hoe lang is er dan gerepeteerd de afgelopen dagen? Er is 3 dagen keihard gerepeteerd. En heeft u vertrouwen in de uitvoering van vanavond? En wat denkt u? Ja, u kennende. Ja hoor. Ja. Dit is dan prachtig dat u ook weer in eigenlijk uw concertgebouw staat. Een paar maanden geleden kreeg u ook nog de Concertgebouwprijs. Hoe voelt dat dan weer om daar op de bok te staan? Om daar die trap straks weer af te lopen? Ja, dat is toch wel thuiskomen. Eerlijk is eerlijk. Het is altijd geweldig om in die geweldige zaal te spelen. De akoestiek is altijd een warm bad. En het gekke is dat waar ik ook ben, waar ik ook dirigeer, altijd even in mijn achterhoofd van, hoe zou dit geklonken hebben in het Concertgebouw? Je neemt gewoon die zaal mee, omdat ik natuurlijk zoveel jaren in het orkest zelf heb gespeeld. En dus die akoestiek zit me gewoon in mijn body, in mijn bloed. En je probeert altijd zeg maar naar die akoestiek toe te werken. Waar je ook in de wereld bent. En waar je ook dirigeert. Want die akoestiek in Amsterdam, die is met niks te vergelijken? Nee, met niets. Nee. Er zijn een paar zalen in de wereld die komen in de buurt. En dan kan je denken van nou, is dat net zo mooi als Amsterdam? En dan denk je ja. En dan aan het eind, als ik er zo'n week lang ben geweest, denk ik nee, toch niet. Dus er is een, ja, er is een, het is een mysterieus instrument, die zaal. Hè? Het is net een Stradivarius die gewoon waar mensen al eeuwen proberen om deze instrumenten na te maken. En het is toch, het lukt toch niet. En dus er zit een gouden gloed over deze zaal. En ja, hoe goed je ook een zaal maakt, je krijgt die gouden gloed op geen enkele manier bij één zaal in de wereld, eigenlijk zoals die in Amsterdam is. Ja, en u praat er zo gloedvol over en u kan het ook zo goed uitleggen. En het zit natuurlijk ook in uw organen, in uw hart, in uw oren. Ja. Hoort u dan daar gewoon niet thuis? Moet u gewoon niet altijd in die zaal staan? Nou, ik vind het al prachtig om 2-3 keer per jaar te zijn. Dus dat, ik ben daar ontzettend blij mee. En zoals het nu gaat, is het prima. Ik bedoel, ik ben in New York. Ik ga op een gegeven moment in New York weg. En dan neem ik een nieuwe baan nog even in Seoul. In Korea, daar word ik chef-dirigent. Het leuke is dat ik heb de laatste 1,5 jaar enorm gewerkt aan een nieuwe zaal in New York. Die is klaar, die is met veel tamtam geopend en is een hele succesvolle onderneming geworden. En de overheid in Korea heeft dat gezien. Ik heb me ook met die zaal bemoeid en die waren dusdanig onder de indruk. Die vroegen of ik dit ook wilde doen in Seoul. Dus dat ga ik daar ook nog een keer doen. Nou, dat is ook mooi dat u ook andere zalen gewoon die ervaring van u geeft. Maar weet, meneer Van Zweden, u mag altijd terug naar Amsterdam komen. Nou, dat vind ik ontzettend lief van u. En ik wens u daarbij ook voor vanavond en morgenavond in deze toch wel ja, bijzondere uitvoeringen, die ook snel tot stand gekomen zijn, een prachtige ervaring, een prachtige avond. En dat geldt ook voor het publiek. En er zijn ook nog een paar kaarten, maar ik denk dat ze, nu ik ze nu uitspreek, al verkocht zijn. Meneer Van Zweden, okay. Heel veel dank en heel veel succes. Oké, okay. Dank u hè. Daag, veel succes. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent, omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Even voor de mensen die nu aan het lunchen zijn. Wat moet je eten en wat mag je juist niet eten als je de Tour de France wilt winnen? Want de koers der koersen staat weer voor de deur en ook voor Jumbo-Visma is dat belangrijk. Wie zich met grote aandacht over het dieet van de renners buigt is Karin Lambrechtse. Zij is de sportdiëtist van de ploeg en je hoort haar zometeen uitgebreid bij mij in de Nieuwsbv. Maar eerst het onderzoek naar de dood van de arrestant in Rotterdam. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam-Kralingen stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. De man van 32 zou bijna 2 weken geleden in verwarde toestand op een auto zijn gesprongen. En om hem uit te schakelen gebruikte de politie een taser. De arrestant overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek is nog in volle gang. Naar aanleiding daarvan mogen 10 politiemensen voorlopig niet op straat werken. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een aanval overweegt op de Zaporizhia-kerncentrale. Hij zou door zijn inlichtingendiensten ook zijn gewaarschuwd dat de Russen daarbij nucleaire straling willen laten vrijkomen. Buitenlandredacteur Gien Balduk. Vorige week kwam de Oekraïense inlichtingendienst al met een boodschap dat ze zeggen dat ze bewijzen hebben dat er mijnen zijn aangebracht bij de koelvijver, bij die kerncentrale. En er zijn meerdere risico's nu rond die kerncentrale. Ten eerste al jaren of wel een jaar lang dat daar artillerie staat opgesteld. Er wordt geschoten vanaf die kerncentrale, dus dat maakt het überhaupt natuurlijk al een oorlogsgebied. Plus dus nog die Kachovka dam, die is doorgebroken, waardoor het stuwmeer bij die kerncentrale is gedaald, waardoor er geen koelwater meer kan worden toegevoegd aan de koelvijver. En die kan er dan weer niet voor zorgen dat de splijtstofstaven kunnen worden gekoeld. Volgens Zelensky is er alles voor zo'n terreuraanval in gereedheid gebracht. En het Kremlin zegt in reactie dat de Oekraïense president opnieuw liegt. De kerncentrale van Zaporizhia is de grootste van Europa en sinds het begin van de invasie is die bezet door de Russen. Ja, dan die mini-onderzeeër Titan in de buurt van de Titanic. De zuurstof in die onderzeeër is rond deze tijd waarschijnlijk op. Zondag daalde die duikboot van het bedrijf OceanGate Expeditions af naar het wrak van de Titanic met genoeg zuurstof aan boord om 96 uur te kunnen overleven. Er zijn 5 mensen aan boord. Contact met technisch duiker Pim van der Horst. Meneer van der Horst, ja, wat denkt u als u dit verhaal hoort? Is er nog een kans dat ze nog leven? Die kans acht ik heel erg klein. Ze kunnen wel de duur. Verbinding met meneer van der Horst valt even weg. Door zelf minder. Meneer van der Horst, we beginnen even, even opnieuw, meneer van der Horst, want u viel ontzettend weg. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. U bent er ook weer. Ik vroeg dus, mijn vraag was: beginnen even opnieuw. Wat denkt u als u dit verhaal hoort? Hebben ze nog kans? Ze hebben geen kans meer. Want los van het feit dat ze nog in leven zijn, duurt de reddingsoperatie ook minimaal 10 uur. Ze moeten naar de oppervlakte gebracht worden. En dan duurt het nog een uur voordat ze uit de boot gehaald kunnen worden. Dat ding, dat kun je niet van binnenuit openmaken? Ik kan je niet van binnenuit openmaken. Nee, die zit aan de buitenkant, zit die dichtgeschroefd. Ja. En ze kunnen wel zelf de levensduur of de duur van de zuurstofvoorraad iets verlengen. Door zelf minder zuurstof te gebruiken of door de flow in de cabine te verminderen. Maar dan kan je er nog wel een paar uur aan vastklopen. Maar dat is niet reëel. Maar hoe kun je nou het gebruik van zuurstof gewoon rustig ademhalen? Rustig ademhalen, slapen of de zuurstofhoeveelheid in de cabine verminderen. Normaal hebben we 21% zuurstof nodig. En dat zou je kunnen terugschroeven naar 18, misschien wel 17%. Ja, je valt eigenlijk. En dan blijf je gewoon in leven. Ja. Ja. Wat denkt u dat er, hoe groot is eigenlijk de kans? Want er is nou ook weer een Franse apparaat in de buurt gekomen nu die gaat zoeken en zo. Is er wel kans dat dat ding ooit nog gevonden wordt? Ja, ik denk dat die kans wel reëel is. Want het zoekgebied kan erg groot zijn, maar ze weten wel waar ze moeten zoeken. En ze weten ook waar naartoe ze moeten zoeken. Dus ik denk wel dat de search en recovery, dat die gewoon doorgaat. Ja? Ja, het wordt meer een bergingsoperatie dan een reddingsoperatie. Dan een reddingsoperatie. Een reddingsoperatie wordt nu ook door de experts allemaal uitgesloten. Ja. Moet je dit eigenlijk nog wel willen, zo'n klein duikdingetje en dan zo'n grote diepte? Ik vind van wel, want het zijn explorers. Want de mensen die aan boord zijn of waren, die hebben dit vaker gedaan. En dat zijn mensen die weten wat voor risico's ze aangaan. En ze weten ook dat ze elke keer de grens weer iets verleggen. En dat brengt je denk ik wel als mensheid weer een stukje verder. En dat het een keer mis kan gaan, dat is bij het risico inbegrepen? Dat is bij het risico inbegrepen. Dat weten ze ook aan alle scenario's. Als er nog een leven waren, die hebben ze ook doorgerekend. Aan boord van wat is er nog mogelijk en wat is de kans op overleven. En ik denk dat ze op een gegeven moment de conclusie hebben getrokken. Ja, nu is het afgelopen. Nu, ook al worden we ontdekt. Dan nog gaat het allemaal niet meer. De verbinding wordt te slecht, meneer Van der Horst. Ik dank u wel voor de uitleg over dat onderzoek naar dat mini-onderzeeërtje. Technisch duiker Pim van der Horst. Werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een cao voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Met ruim 450.000 werknemers is dat de grootste cao van Nederland. Naast een loonstijging en een hogere reiskostenvergoeding krijgen medewerkers in vaste dienst voortaan voorrang bij het invullen van het rooster ten opzichte van ZZP'ers. Evan Gershkovich, de Amerikaanse journalist die vastzit in Rusland, blijft tot zeker eind augustus vastzitten. De Gershkovich, die beschuldigd wordt van spionage, had beroep aangetekend tegen zijn hechtenis, maar dat is afgewezen. In asielzoekerscentra is de zorg voor kinderen en zwangere vrouwen nog altijd onder de maat. Zorgverleners zeggen dat in een brandbrief aan de staatssecretarissen van Justitie en Volksgezondheid. Ze schrijven dat de kans dat een baby voor, tijdens of na de bevalling overlijdt veel groter is dan ergens anders. Na 5 maanden stilte is morgen in Utrecht het carillon van de Dom weer te horen. Bij de restauratie van de toren is ook het klokkenspel uit de 17e eeuw onder handen genomen. En morgenmiddag geeft de Bijaardier voor het eerst weer een concert. Het NOS-journaal. In het centrum van Almere is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd op een juwelier. Buurtbewoners hoorden een harde knal en zagen dat 2 mannen er vandoor gingen in een witte auto. Bewoners schrokken wakker van die knal, zeggen ze tegen Omroep Flevoland. Het was anders dan onweer, dat was meteen duidelijk. Maar het duurt even voor je realiseert wat er gebeurd is. Toen ben ik gaan kijken, toen zag ik een hele hoop rookwolken wegwaaien. Met veel stank ook. En pas 2 minuten later zag ik dat er beneden op glas op de grond lag. Een doffe knal. Een hele harde doffe knal. En wat dacht u? Ik dacht het is een plofkraak, het is geen onweer. En de politie vond na de plofkraak een explosief. Dat is door de EOD weggehaald. Volgens Omroep Flevoland heeft de politie inmiddels een verdachte aangehouden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil niet alleen vliegrampen en ongelukken onderzoeken, maar ook extreem weer en pestgedrag op school. De nieuwe voorzitter van de Raad van Dam zegt dat ter gelegenheid van de presentatie van het jaarverslag. Volgens Van Dam spelen allerlei vormen van onveiligheid een steeds grotere rol in de samenleving. Hij wijst bijvoorbeeld op de overstromingen in Limburg en Brabant in 2021. Van Dam denkt dat de Raad soms meer kan doen dan andere onderzoekers, omdat instanties verplicht zijn om aan OVV-onderzoeken mee te werken. Vanwege de zware regenval in België en het zuidoosten van Nederland waarschuwt Rijkswaterstaat voor sterke stroming in de Maas. Dat heeft gevolgen voor onder meer de recreatievaart. Joop Kraan van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Wat je ziet is, de Maas is eigenlijk een regenrivier. Dus heel veel regen wat er valt in België en in Limburg wordt afgevoerd via de Maas. En we weten eigenlijk niet precies hoeveel regen er waar gaat vallen. Het kan heel veel tegelijk zijn, het kan ook verspreid zijn. En wat we met deze droge periode ook niet goed weten is in hoeverre de bodem het water meteen opneemt. Of dat het water vrij snel in de Maas stroomt. Nou, al met al betekent dat er dus best een kans is dat er veel regenwater tegelijk wordt afgevoerd via de Maas. Nou, dat is dan in België. Dat stroomt dan naar Nederland. En wij waarschuwen eigenlijk vooral omdat dat best een verschil is met de afgelopen weken. De laatste tijd namelijk stond het water in de Maas relatief laag. Maar door die hevige regenval kan het snel veranderen. Het is ruim 9 over 1 en het gaat nogal tekeer. In het zuidoosten veel regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. In Limburg geldt code oranje. In het westen en noordwesten blijft het nagenoeg droog. Daar is af en toe zon. En het is vandaag 21 tot 25 graden. Oh, dat noodweer in het zuiden. Doet dat ook al wat op de weg, Wijnand Zwaan? Nee, nog niet. Nee, het is vol wat regen die daar valt. Maar dat leidt dan nu nog niet tot files. Op de A17 zien we wel files staan van Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dat zijn dan voornamelijk omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Veel meer oponthoud is er in Flevoland vanwege bezoekers aan het Defcon Festival. Rondom Biddinghuizen staan veel files op de N306 vanuit Harderwijk voor Walibi Holland 10 kilometer met bijna een uur vertraging. De N306 vanuit Kampen ook flink wat oponthoud, een half uur daar. En op de N309 van Epe naar Dronten, ook voor Walibi Holland 6 kilometer file met een uur oponthoud. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Nog anderhalve week voor het grootste wielerfeest ter wereld op deze zender en in Frankrijk losbarst. De Tour de France staat voor de deur. De nieuwsbv. En een van de stille krachten achter de winnaars van vorig jaar, Team Jumbo-Visma, is sportdiëtiste Karin Lambrechtsen. En ook dit jaar gaat ze weer naar de Tour de France. Maar eerst is zij hier. Karin, welkom. Dankjewel. En ja, ik geloof als ik zeg sportdiëtiste dat ik niet helemaal dat niet helemaal de lading dekt, toch? Van wat jij allemaal bij die ploeg doet. Ja, ik heb meerdere petjes op inderdaad. Dat klopt. Ja, ik ben een van de sportdiëtisten. Martijn de Redegeld, mijn collega, doet echt de een-op-een-begeleiding. En ik ben eigenlijk meer verantwoordelijk voor het coördineren van het chefteam. En maak vooral heel veel dagen in koers, in de keuken, in de kooktruck, om alle maaltijden te bereiden. Dus, ja. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst moet ik jou even feliciteren. Want gisteren bij het NK tijdrijden, zowel bij de mannen als de vrouwen, Jumbo-Visma gewonnen. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Lag het aan jou? Niet aan mij, maar wel aan de voeding. Ja, wel aan de voeding, ja? Vertel. Ja. Nou ja, het is onderdeel van performance, denk ik. Naast natuurlijk materiaal, mentale gezondheid, training. Is voeding één van de componenten die wel zorgt voor successen, denk ik. Maar gewoon fantastisch voor Jos en Rianne. Supergoed gedaan. Ja, ze moeten het uiteindelijk wel zelf doen. Ja, uitstekend. Ja. Maar goed, voeding is dus belangrijk bij het fietsen. Dat weten we allemaal. Bij de Tour de France helemaal. Want het is 3 weken lang één grote uitputtingsslag. Ja. Maar die voeding, die moet er zijn. Die moet ook voorbereid zijn. Hoe ziet jouw voorbereiding eruit op deze Tour de France? Ja, daar ben ik druk mee bezig nu. Ik denk sinds anderhalve week hebben we de forecast, zoals dat dan heet, gekregen, waar alle gegevens in staan. We werken met een foodcoach app, de Athletes Foodcoach app. Daar worden al die gegevens ingevoerd, daar rollen weer getallen uit. Dus eigenlijk ga ik als chef in de keuken aan de slag met die getallen. En daar bouw ik maaltijden op. En die ben ik nu aan het plannen. Dus ja. Ontbijt, 5 per dag. Ja, we komen zo nog even terug op die app. Maar weet jij dan nu ook precies wat er allemaal op het menu staat? Ja. Echt serieus, van dag tot dag heb je dat al uit? Van dag tot dag. Ja, ik ben nu 2 weken ver, dus ik moet nog 2 weken, maar ja. En noem eens 1 maaltijd, wat is jouw lievelingsmaaltijd die je koken mag? Oh, dat is altijd heel lastig. Er zijn meerdere die ontzettend leuk zijn. Maar cannelloni valt goed in de smaak met draadjesvlees, wat dan zo uren al heeft lopen pruttelen. Zoete aardappel, heel veel pasta natuurlijk, rijst gaat er doorheen. Van alles, ja. Lekker creatief bezig zijn, dat het echt heel gevarieerd is. Ja, de afgelopen jaren zijn jullie als ploeg bekend komen te staan als voorloper op het vlak van de voeding, ook dankzij jou. En dat merkte ook Dylan van Baarle. Hij stapte over van Team Ineos naar jullie. En dit zegt hij over het verschil van aanpak. Is er veel veranderd? Ik moet nog steeds fietsen natuurlijk, maar qua trainingsmethodes, voeding, dat soort dingen, dat is wel veranderd, maar ja, daar voel ik me best wel goed bij. In welk opzicht verandert het dan? Wat doet men bij Jumbo anders dan bij Ineos? Nou ja, we hebben natuurlijk de foodcoach app. Dus weet je elke dag wat je nodig hebt. Ja, en net even wat andere oefeningen dan dat ik gewend ben op de fiets. Ja, jij noemde het ook al, de foodcoach app. Wat is het precies? Ja, dat heet inderdaad de Foodcoach app. Nu heet het de Athlete Foodcoach app. Het is een app die eigenlijk de maaltijden helemaal personaliseert. Dus stel, jij downloadt hem en je vult je gegevens in. Dus hoe oud je bent, je lengte, je gewicht. En misschien bepaalde doelen die je hebt. Een Tour de France. Dan gaat hij eigenlijk kijken van oké, wat heb je nodig? Op basis van trainingen die je invoert. En dan kun je uit allerlei ontbijtjes kiezen. Lunchgerechten, diners. En die schaalt hij dan echt helemaal op maat. Dus je ziet ook dat elke renner bij ons zijn eigen porties heeft. Dus die lopen langs het buffet dat jij geprepareerd hebt. En dan kijken ze op de app van, ik wil dit wel graag. Maar past het wel bij mijn dieet of mijn voedingsvoorschriften? Ja, Klopt dat? En bij hun helemaal persoonlijk. Bij alle data die ze die we in hebben gevoerd. Die uit jarenlange ervaring steeds gefine-tuned worden. Krijgen ze allemaal een passende maaltijd voor hun persoonlijk. Dus iedereen krijgt gewoon een aparte maaltijd, zeg maar. Ja, ze eten wel hetzelfde. Dus het buffet is het buffet. Ja. Maar hoeveel iemand opschept. Dus Jonas schept iets anders op qua hoeveelheden dan bijvoorbeeld een Wouter. Jij mag Jonas zeggen? Ik mag Jonas zeggen. Meneer Vingegaard is meneer het voor mij, Vingegaard. Ja. Ja, zeker. Ja, maar Dylan van Baarle, jij mag waarschijnlijk ook gewoon Dylan zeggen. Was hij nou makkelijk te overtuigen? Want hij kwam van Ineos, dat ook een goede ploeg is. Dan komt hij naar Jumbo-Visma. Maar dan krijgt hij dus te maken met jouw voedingsregime. Was hij makkelijk te overtuigen om dat te doen? Ik hoop dat het geen regime is. Dus dat het vooral, de renners proberen we echt wat te stimuleren om daar zelf mee aan de slag te gaan. Ik denk dat het zeker wennen is. Elke ploeg heeft natuurlijk een andere manier van werken. Maar bij ons is het zo eigenlijk al routine voor die jongens. Lopen naar het buffet, pakken de telefoon erbij, beginnen met wegen. Ik denk dat ze snel wel meegaan in dat systeem eigenlijk wat we ze aanbieden. Ja, en het systeem, dat heb jij mede ontwikkeld, deze food app ook. Want hoe belangrijk is dat, een goed voedingssysteem, goede voeding voor wielrenners? Ja, ontzettend belangrijk, denk ik. Ze verbruiken zoveel energie. En misschien kun je wel voorstellen dat op het moment dat je zo'n grote ronde fietst, dat je na 2 weken niet meer voelt. Ja, je voelt van alles, maar heb je honger, moet je meer eten, minder. Dus er zijn heel veel twijfels en die willen we eigenlijk wegnemen door echt gewoon die rode draad te bieden. Zodat ze weten, oké, dit is wat ik nodig heb ongeveer. En dan zit ik gewoon goed. Dus ze behouden gewicht en daarmee ook gezondheid. Vallen niet te veel af, komen niet te veel aan. Wat natuurlijk ook belangrijk is voor bergetappes. Dus op die manier kunnen we ze heel goed monitoren en ondersteunen. En wat is dan het geheim van goede voeding voor iemand die aan de Tour de France mee wil doen en hem ook nog even wil winnen? Het geheim? Ja, ik denk echt aanvullen wat eruit gaat. En goed die basis neerleggen. Gevarieerd, gezonde producten, maar ook specifieke sportvoedingsproducten natuurlijk. En dat dag in dag uit. Ja. Ja, en dat dag in dag uit. Zijn ze dan ook continu gefocust op die voedingsapp die jij hebt ontwikkeld? Ja, het zijn echt precisiemannetjes. Ja? Ja. En waar merk je dat? Ja, aan alles denk ik. Het gaat om millimeters in zadels, maar ook om grammen in voeding. En ze vertrouwen mij echt in dat ik dat goed doe in de keuken. Dus dat geldt ook voor de andere chefs, dat we het echt nauwkeurig afwegen. Dan kunnen zij dat loslaten. Maar het zijn wel echt. Soms controleren ze het ook bij wijze van. Dan wegen ze het nog een keer na. En ja. Ze willen wel echt zeker weten dat het helemaal klopt. Ja, ik las een prachtig artikel over jou en je prachtige vrachtwagen waarin jij alles kookt. En hoe dat logistiek ook allemaal moet kloppen, dat is ook al een tour de force op zich. Uh-huh. Maar je hebt hier ook van alles meegenomen. Klopt, wat heb je zo al meegenomen? Ja, het lijkt wel een mini-buffet, maar dit is eigenlijk alleen maar wat ze eten op de fiets. Ja, want het ziet er gewoon ook uit alsof het gewoon koffiekoeken zijn die je ook gewoon in Vlaanderen kan kopen. Ja, bij de koffie als je een koffierondje maakt. Klopt, ja, dat zijn hele lekkere producten van de Bisschopsmolen, een van de sponsors die we hebben. Dit is een rijstenflaaitje. We hebben een pruimentaartje, appeltaartjes, maar ook heel veel repen die we samen met ze ontwikkelen. Maar dit is toch geen gewone appeltaart? Nee, het is wel sportvoedingsappeltaart. Wat maakt een sportvoedingsappeltaart? Dat er stiekem de juiste verhoudingen in zitten. Dus dat eigenlijk elk taartje precies bevat wat ze nodig hebben. Qua suikers, klein beetje eiwitten, klein beetje vetten. Maar voornamelijk die suikersamenstelling is super belangrijk. Ja, ik dacht dat ze, die heb je volgens mij ook meegenomen. Ik zie ze meestal dan op tv een jelleke nemen, dat soort zaken. Maar ik heb ze nog nooit een heerlijke appeltaart naar binnen zien schuiven tijdens het fietsen. En we hebben ook nog puddingbroodjes. Die kon ik niet meenemen, maar is ook een van de favorieten. Ja, en die variatie is ook fijn. Dat je niet alleen maar het is allemaal zoete meuk, even tussen aanhalingstekens. Maar dat je ook een andere textuur kunt. En ze vinden het ook lekker, toch? Ze vinden het zeker lekker. Ja, ik denk altijd, kan er nog meer zoetigheid in, maar het gaat altijd goed. Ja, dan toch even weer terug naar de koers. Want vorig jaar besliste Jonas Vingegaard de Tour in de laatste bergetappe. Mm. Op de flanken van de Houten Kamp sloopte hij zijn naaste belager Tadej Pogacar. En dat deed hij samen met Groene Truidager, die ook in jullie ploeg zit, Wout van Aert. En dat klonk toen zo. Ja, met dit tempo omhoog rijden ga je Vingegaard het niet lastig maken. Hij zal het toch met aanvallen moeten gaan doen. De mannen zijn aan elkaar gewaagd. En daar gaat hij. Hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Het is gedaan. Het is gebroken. Vingegaard altijd zo rustig, cool. Hetgeen wat je nodig moet hebben om eigenlijk zo'n wedstrijd als dit te kunnen winnen. Altijd cool zijn. Groen en geel rijden wit de vernieling in. De mooiste overwinning uit zijn carrière misschien wel. Jonas Vingegaard gaat de Tour winnen. En het meesterwerk is compleet. Jumbo-Visma. Alles en iedereen wat met deze ploeg te maken heeft. Zal met een gloeiend hart hiernaar zitten te kijken. Alles komt samen. Alles lukt. Zat jij ook met een gloeiend hart te kijken naar deze etappe? Ja, ik word er bijna weer emotioneel van. Het was wel echt intens. Ja? Ja. Zo bijzonder. En wat maakt het voor jou dat je daar emotioneel van wordt als je het hoort? Nou, ik denk ook dat je terugdenkt alle jaren. Gewoon Marijn Zeeman, Pluggen, de hele ploeg. Iedereen heeft daar zo hard voor gewerkt. En dat zoiets dan zo samenkomt is echt... Ja, daar krijg ik wel kippenvel van. Ja, en de commentator zegt het ook prachtig. Het is echt ook het ploegenspel. Natuurlijk zie je Wout van Aert en Vingegaard samen... Een monster. Ja, Pogacar proberen te slopen, wat dan ook lukt. Ja. Maar het gebeurt dus ook al met tactiek. Het gebeurt ook met techniek. En het gebeurt dus ook met voeding. Hoe belangrijk is jouw rol in de ploeg? Ja, ik denk echt zorgen dat het voedingsprogramma goed uitgevoerd wordt. Dat alle chefs de neus in dezelfde richting hebben staan. Dat we echt het helemaal kloppend maken, maar ook zoeken naar verfijningen. Hoe kunnen we dingen nog beter doen? Goed overleggen met de renners, dat het altijd een open spel is. En nooit iets van je moet dit doen, maar echt altijd een overleg. Ja, en altijd proberen gewoon... ahead of our games proberen te zijn. Ja, en hoe is het dan voor jou? Want ja, je hebt natuurlijk van die beroemde restaurants... en dat zijn dan drie sterrenkoks. Ben jij eigenlijk ook, als het op sport aankomt... gewoon een topchef, ook een drie sterrenkok? Nou ja, misschien wel. Het is wel leuk, want we hebben de afgelopen jaren... echt wel chefs aangenomen die uit dat segment komen... en die dan wel dit super interessant vinden... maar ook ontzettend moeten wennen in alle gekke fratsen die we uithalen... om een hamburger neer te zetten die eruit ziet als een hamburger... maar het eigenlijk niet is. Dus dat is wel, het zijn twee aparte werelden, maar ook wel weer heel leuk. En drie sterren, geen idee, maar superleuk om te doen. Nou ja, en een sterrenchef, die kookt gewoon een menu voor de hele zaal. Maar bij jou is het toch een ploeg. En we hadden het over Wout van Aert, die iets zwaarder gebouwd is. Goed is in de sprint, ook echt hard kan rijden. Ja. En we hebben het over Jonas Vingegaard. Dat is dan weer een lichtgewicht, een berggeitje. Ja. Hoe anders zijn die voedingsschema's tijdens zo'n etappe? Ja, dat verschil valt eigenlijk wel mee. Het zit er met name in het verschil in energieinname, denk ik. De app schaalt dus alle maaltijden wel persoonlijk, maar ze scheppen wel van hetzelfde buffet af. Dus het zit echt met name in de energie die ze verbruiken. Maar omdat elke etappe zo'n specifiek kenmerk heeft, eigenlijk, bergetappe of sprint, en dat bepaalt die samenstelling van die maaltijd. Ja, en moet je dan ook kijken naar en de renner en de etappe van oké, nu hebben ze meer koolhydraten nodig, nu hebben ze meer groente nodig, nu hebben ze meer vocht nodig. Hoe gaat dat? Ja. Nou ja, zeker. En bijvoorbeeld met rustdagen, dan ga je van een inname van 10.000 in één keer terug naar 2500. Dus dan moet je wel creatief zijn om veel volume te creëren met dingen die ze dan kunnen eten die weinig kilocalorieën bevatten. Dus we hadden het net over dat je eigenlijk al weken aan het voorbereiden bent. Het eerste wat je doet is gewoon alle toer-etappes bekijken... en dan nadenken over dit hebben ze nodig op dat moment... en dat moet ik dan maken. Ja, wat past dan ook de opbouw. Dus dat de lekkerste dingen aan het einde een beetje zitten. Dat ze echt moe worden. Dat ze dan kunnen uitkijken naar... en soms dan kijken ze ook in hun app en zien ze overnavond zus en zo... en dan gas erop. Ja. Of karma, zoals Dylan zegt. Nu, wat je ook mooi omschreef... het was natuurlijk een traject van jaren met Jumbo-Visma. Maar nu zie je dus dat voeding heel erg belangrijk is. Kijken dan andere ploegen niet stiekem jullie succesformule af? Zeker wat voeding betreft en ook die voedingsapp betreft. Denk het wel, ja. Ze zijn allemaal natuurlijk bezig met zoeken naar... hoe kunnen we dingen beter doen. En je ziet wel dat er meer ploegen met apps werken nu. Dat ze technologie gebruiken om dat allemaal te berekenen. Waarbij ze hopelijk niet de mens in de sport te vergeten. Maar ja, dat is, ze kijken zeker naar ons. Er worden ook heel veel vragen gesteld als je in koers bent bij de start. Bijvoorbeeld andere sportdiëtisten die je aanspreken. Van zo, wat staat er weer op menu? Of chefs die je onderweg tegenkomt die even willen meespieken. Ja. Nu wordt er in de voetbalwereld wel eens iemand overgekocht. En bij wielrennen is dat natuurlijk ook. Gaat de een naar een andere ploeg. Heeft er nog niemand, nog geen andere ploeg een bot op jou gedaan? Nog niet, nee. Nee. Nee. Maar ze hebben toch wel in de gaten dat jij echt een groot onderdeel van het succes bent? Ja, ik doe het natuurlijk met ook heel veel anderen. En ik denk omdat ik in de keuken sta, val ik niet zo op. En als je op de radio komt, ben ik maar de chef. Zeker. Nee, ja. Maar ik zou het ook niet voor een andere ploeg willen doen, hoor. Dat, nee. Dit is met Jumbo ontwikkeld, met dit team. En ik denk ook, het wordt zo gedragen vanuit Marijn Zeeman en Risa Plugge dat voeding zo'n groot onderdeel is van iets. Dat had ik als sportdiëtist nog niet eerder meegemaakt. Dus dat maakt deze ploeg wel uniek dat ze daar op zo'n manier mee omgaan. Plus ja, hoe het team helemaal in elkaar zit, vind ik, ja, spreekt mij heel erg aan. En hoe mooi is het dan dat jij juist bij dat beste team ter wereld bent en dan ook nog de Tour de France wint? Ja, bizar, hè? Nee, ja, bizar. Dan doe je toch iets ongelooflijk goed. Ja, ja, ja. Ik vind dat je heel bescheiden blijft. Maar in ieder geval, de Tour de France komt eraan. Wanneer is de Tour de France voor Jumbo-Visma geslaagd? Als we winnen. Fingers crossed. Nee, ja, daar gaan we wel voor. Met z'n allen. Maar goed, we gaan het zien. En, ja. En wie gaat er dan winnen? Ik denk Jonas. Ja? Ja. Meneer Vingegaard. En wanneer is de Tour de France voor jou ook geslaagd als je wint? Of gewoon als jij iedereen gezond in Parijs ook krijgt? Als alles goed gaat. Kijk, we zetten alles op alles. En als je niet wint, dan is dat zo. En dan gaan we volgend jaar weer voor de winst. Dan hebben we misschien niet gewonnen, maar nooit verloren, denk ik. Want je werkt altijd met al je goede inzet aan het best mogelijke resultaat. Dus ja. Nou, Karin Lambrechtse, ik vond het fantastisch om dit een keer mee te maken. Misschien moet ik die app ook een keer gaan downloaden om te kijken wat mijn koolhydrateninname is. Ik ga zo meteen ook nog even proeven. Maar heel veel dank voor je uitleg en natuurlijk heel veel succes. Want ja, 1 juli gaat hij van start, de Tour de France. Maar nogmaals, Karin Lambrechtse, sportdiëtiste en performance nutritionist bij Team Jumbo-Visma. Dank je wel. Graag gedaan. BNNVARA. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. DS Automobiel verstaat the art of travel. Durf te onderscheiden en kies voor stijlvol reizen, elke dag opnieuw. Koopt u uw DS tussen 10 en 24 juni, dan begint uw reis met een exclusief weekend in Parijs voor 2 personen. Bezoek dsautomobiel.nl voor meer informatie. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hey, Cultuurfonds. Onze tentoonstelling heeft een gat in de begroting. Helpen jullie met vullen? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan